mindjárt egy olyan filmmel kezdünk, amely film a 90-es évek talán legnagyobb kultuszfilmje volt. Kimerem jelenteni, hogy csattant akkorát, mint a Ponyvaregény mondjuk. És hogy egy valóban kiváló filmről van szó, ahhoz kétségünk ne férjen. Ez pedig a Trainspotting, gondolom, hogy már kitaláltátok. A Danny Boyle nevű rendezőnek, akit mostanában emelt pajzsára Hollywood, a filmje. Már megszokhattuk, hogy Hollywoodban általában nem a rendezők legjobb filmjeiért, inkább a legrosszabbakért szokás Oscar-díjat adni, ez most sincsen másképp. Ez a film, ez számos okból emlékezetes. Egyrészt azért, mert nagyon nagy erővel ötvözte a heroinról szóló sztereotípiákat, azzal a tragikummal, amelyet a heroin hordoz, vagy hordozni képes. Egyrészt a lejövésnek a képtelenségével, ugyanakkor ezt a képtelenséget relativizálta is, ugyanis azért vannak benne sikeres sztorik arról, hogy azért erről mégiscsak le lehet jönni. Belekerül a képbe az AIDS, belekerül a képbe az árulás, meg az egymással való kapcsolatnak a kiüresedése, amelyet a heroin okoz, mármint a baráti kapcsolatokban. Meg még nagyon-nagyon sok minden más. És úgy gondolom, hogy eléggé korrekt módon jár el a heroin kapcsán ez a film. Tehát, hogy így megmutatja elég erősen az árnyoldalakat, és megmutatja azt is, hogy valójában ténylegesen, tételesen mit tud ez a dolog. De én szerintem, ami miatt ez a film egyébként akkorát durrant, az az volt, hogy mindezt nagyon trendi, és a fiatalok számára nagyon kívánatos formában közölte. Tehát ez egy dolog, hogy egy szörnyű függőséget kialakító szerről van szó, de az egész annyira frankó stílusban, annyira nekünk szólóan, fiataloknak, meg hát nektek fiataloknak szólóan, hogy így mindenki azt érezte, hogy ez nagyon cool, ez nagyon kemény, ez az élet, ahogy ezek élnek, holott nem, ez maga a halál, tehát ők a halált választják a filmben. Vagyis inkább hátat fordítanak a fogyasztói társadalomnak, és ez az, amiről az a bizonyos... Helyette inkább fogyasztanak. Hát igen, de inkább azt úgy fogalmaznék, hogy helyette inkább a fájdalomcsillapítót választják. De az egész a fogyasztói társadalom is azt választja, tehát Renton egy ponton a filmben mondja is, hogy a leszokáshoz szüksége volt váliumra, hogy az első fájdalmak, amikor az elvonási tünetek fellépnek, az első fájdalmakat váliummal enyhítse, az pedig az anyjától szerzi, aki ugye hát egy ilyen társadalmilag elfogadott formában drogozik, váliumot szed. Szóval van egy felsorolás a filmnek az elején, és van egy felsorolás a filmnek a végén. A film elején a felsorolás az arra vonatkozik, hogy mi az, amit nem akarok, a filmnek a végén pedig arra vonatkozik, hogy mi az, amit most már muszáj. Mi az, ami most már, amin kívül most már nem maradt a számomra semmi. Valójában a legnagyobb kérdése a filmnek az az, hogy a film végén az a bizonyos nagy lopás, amikor meglopja a barátait, az a pénzért történik-e, vagy azért, hogy soha többé ne mehessen vissza közéjük, és soha többé egyszer is mindenkorra hátat kelljen, hogy fordítani. Szerintem ezért egyértelmű, mert a film ahogy halad, úgy épül ki az emberben az a kép, amit Renton többször meg is erősít a filmben a narrációival, hogy ezek az emberek nem a barátai, ezek élősködnek rajta, ezek tönkreteszik, lehúzzák folyamatosan. Ő is csak élősködik rajtuk, tehát hogy ezek az, igen, ezek az emberi kapcsolatok mennyire kiüresednek. De ő lelép Edinburgh-ból Londonba, és utána mennek, és tönkreteszik a formálódó kis életét, ahol ő ingatlan ügynök vagy mi, azt hiszem, hogy lakásokat ad ki, és utána mennek is tönkreteszik, és elcseszik, és egyszerűen úgy van vele, hogy egy idő után ezeket meglopni, ő már úgy érzem, azt látja, hogy nem bűn. Spadot egyébként magával vinni, emlékszel, amikor felébred Spad? Hát a Spadnak a végén ott is hagy egy kötek pénzt. Ugye neked is megvan az, amikor egy ismeretlennel beszélgetsz. Azt hiszitek, semmi közötök egymáshoz, és akkor egyikőtök felidézi, hogy válaszd az életet, válaszd a munkát, válaszd a karriert, válaszd a rohadt nagy tévét, válaszd a mosógépeket, kocsikat, CD lejátszókat, válaszd az egészséget, az alacsony koleszterin szintet és a fogászati ellátást, válaszd a fix kamatozású jelzálog kölcsönt, válaszd első otthont, válaszd meg a barátaidat, válaszd szabadidőruhát és hozzáillő sportáskát, válaszd egy háromszobás lakosztályt részletre, válaszd DIY-t és kérdezd meg egy vasárnap reggel, hogy ki a fene vagy. Terülj el egy fotelban és nézd a lélekülő, agypusztító tévés kvízjátékokat. Válaszd a végén a rothadást. Pisálj utoljára egy szánalmas otthonban. Épp pusztán zavaró körülményként rohadék kölykeid számára, akiket azért nemzettél, hogy magadat helyettesítsd. Válaszd a jövőt. Válaszd az életet. És amint ez elhangzik, ti azonnal tudjátok, hogy van bennetek valami közös. Hát mik a népszerűség, a film népszerűségének a legfőbb okai? Miért annyira nagy kultfilm ez a Trainspotting? Egyrészt azért, mert egészen kiváló zenékből áll. Olyannyira, hogy egy soundtrackre nem is fértek föl, hanem két Trainspotting soundtracket adtak. Annyira egyébként nem kiválóak, tehát nekem soha nem jöttek be. Van, mondjuk megvolt a lemez természetesen, mert megvettem. Milyen érdekes. Azt még nem letöltöttem, hanem megvettem. De és te vagy az, akinek ez sosem jött be. És igazából az egész lemezről tetszett talán három szám, mert nagyon súlyos és számomra emészhetetlen nóták vannak rajta. Szóval, meg aztán mi lehet még az oka ennek a népszerűségnek? De egyrészt az oka az az, leginkább, hogy ez a bizonyos film, ez az egészen extrémen kiváló színészi alakításoktól hemzseg. Tehát a Robert Carlyle a Bagby-nek a szerepében az egyszerűen parádés. Az imádnivaló az a figura, szörnyű, agresszív, rettenetes alak, de egyszerűen imádnivaló. Ennek a filmnek is van egy pszichopatája, és szerintem utánozhatatlan, megismételhetetlen és hatalmas. És azt el is kell mondani Bagbyről, aki nem látta a filmet, hogy na ő az, aki nem heroinozik, ő csak iszik. Tehát ő mondja, hogy azzal a szarral ő soha nem töltené fel a vérét, és szó szerint így mondja, bocsánat, nem én idéztem, tehát hogy ő azzal soha nem, és akkor így belehúzza piájába. Akiről még fontos megemlékezni, az maga Spád, aki a filmnek egy emlékezetes pontján beszpidezik, hiszen egy munkamegbeszélésre kell mennie. Állásinterjúra. Igen, állásinterjúra, és azt mondja neki Renton, hogy hát ezen a castingon ezen egy valamire kell figyelned, hogy motiváltnak tűnj. Sok szerencsét. Kösz, kovboly. Ne felejtsd el. Mit? Ha látják, hogy nem igyekszel, bajban vagy. Ha csak a leghalványabb jelét adod, ráharapnak. Azt mondják, nem akarja igazán. Akkor aztán ugrott a jó híred, világos? Igen. Egy szóval szedd össze magad. Te biztosan megkapnád a mellót. Biztos. Rémálom. Kötéltánc Spád. Átkozott kötéltánc. Az a baj, hogy olyan rohadt szégyellős vagyok. Olyan ideges leszek, hogy egy kérdésre sem tudok választ adni. Mintha focista lennék, aki tiszta ideg a nagymérkőzés előtt. Próbáld ki ezt. Igen, egy kis izgatószer csak jut tehet. Nem! A Craigiebe jártam, a Craig Newtonba. A Royal Edinburgh College-ot azért írtam be, hogy esélyem legyen. Túl nagy a diszkrimináció ebben a városban. Mind a kettő iskola, nem? Ebben maguk is benne voltak. El akartam oszlatni az előítéleteket, elfedni a részleteket. Mindenki a részleteken csüng, hogy melyik iskolába jártam, hányszor sikerült megbuknom. Na és ha hatszor, vagy egyszer sem. Nem érdekes. Az az érdekes, hogy milyen vagyok. Nem! Mr. Murphy, úgy érti, valótlant állított a jelentkezési lapot? Nem! Vagyis igen, hogy betehessem a lábam az ajtón, hogy lássák a kezdeményezőkészséget. De önt a munkaügyi csoport irányította ide. Nem kellett betenni a lábát az ajtón, ahogy mondta. Hát, ez tök jó. Ahogy mondja öregem, de maga ott ül abban a székben, én meg csak itt ebben. Úgy értem, nyilvánvaló, hogy itt vagyok, de... Mr. Murphy, miért találja vonzónak a szabadidőipart? Egy szóval, élvezet. Vagyis élvezem, amikor más emberek pihennek. Hogy látja önmagát? Vannak gyengi? Ó, igen, ugyanis folyton a tökéletességre törekszem. Igen, vannak. Tudják, engem csak a legjobb érdekel. A többivel nem törődöm. Vagyis, ha egy kicsit simlisnek kell lenni, az engem nem zavar. De egész jónak tűnik ez a mi kis csevegésünk. Úgy látom, minden sinem van, igaz? Köszönjük, Mr. Murphy. Értesíteni fog. Részemről a szerencse. Jelenete ennek a filmnek. Az egyik jelenet az az, amikor Renton maga zárja be magát egy lakásba, hogy le tudjon jönni, akkor aztán nagyon bevásárol mindenből, vesz pornó újságokat, meg leves konzerveket, meg váliumot is hoz, és gyakorlatilag két léccel beszögeli az ajtót, eltorlaszolja magát, de hát természetesen kiút, mert hogy ki kell egy utolsó adag, és akkor vásárol is Mike Forrestertől, akiről kevesen tudják talán, hogy az maga Irvine Welsh, aki a Trainspotting című könyvnek az írója, amelyből készült a film, tehát az író maga is játszik a filmben, egy kisebb mellékszerepben, ő az a Mike Forrester, akitől ezt a két kúpot kapja Renton. Ez is egy lecsúszott junkit alakít. Igen. Aztán később van egy másik jelenet, ahol nem ő zárja be a szobát, hanem őt zárják be a szülők a szobába, hogy lejöjjön, és akkor le is jön. És ez gyakorlatilag mindent elmond a heroinról, tehát hogy egy olyan szobában, amit belülről zársz be, sosem fogsz tudni lejönni, csak egy olyan szobában, amit be kívülről zárnak be téged. És ez az igazi jó delírium, amit ott átél. Tehát az ott konkrétan ez alatt a zene alatt, a Trainspotting második soundtrackjén található csak meg, ez a Underworld Dark and Long című száma, ennek a zenének a ritmusára jön le, izzadja ki magából. Hát és az összes víziója az így rátámad hirtelen. Hát a szerencsétlen éces Tommy, akinek egyébként a HIV fertőzöttségéről maga Renton tehet, aki ellopta azt a bizonyos videókazettát, amin a barátnőjével, Lizzie-vel szexelnek, és aztán egészen Tommy haláláig nem nincs pofája bevallani ezt. Ugye azért megmutatja a nagyon szédítő mélységeit a heroinizmusnak Danny Boyle, és mindezt egy nagyon-nagyon könnyed közegben, egy nagyon könnyed és trendi filmnyelven tudja átadni, és ez az erős benne. Hát a súlyos, hogy ezzel a Renton gyerekkel tud a néző azonosulni. Holott átveri a barátait, miatta hal meg az egyik haverja, kifosztja őket, igazából így bűnöző, és mégis vele azonosul a néző. Fontos a színészekről beszélni. A Ewan McGregor az egyedülállóan jó ebben a filmben, igazából később ő belőle Hollywoodban is egy ilyen szép fiút, egy ilyen bájos, de huncut kölyköt csinált belőle Hollywood. Itt még egy kőkeményen karizmatikus skót kölyök. Egyébként szerintem nem annyira nagyot nem alakít. Tehát vannak nagyon jó pillanatai, és vannak gyengék. Tehát amikor a Tominak a temetésén ülnek, akkor így nem érzem, hogy a csávón bármiféle érzelem tükröződne, holott láthatóan éppen nagyon meghatódottnak vagy szomorúnak akar tűnni, de nem az. Tehát igazából vannak hézagok a játékában. Ewan Bremnerről mi a véleményed, aki Spadot játsza? Spad az egy jó figura, tehát Spad azért egy korrekt karakter. De az igazi junkie, tehát aki látott már junkie életében, hát Spad az... Spad az zseniális. Tökéletes. Tehát neki viszont tényleg a nagyon apró megmozdulásai is tökéletesek, amikor elmennek kirándulni, és ott állnak, elmegy a vonat, és így állnak a szélben, és így szerencsétlen Spadon annyira látszik, hogy ő nem akart ide kijönni kirándulni, nem akarja a természetet, pedig csak áll, és annyira jól áll. Spad, aki bilincsbe verve kopogtat a Rentonnak az elméjén. Tommy, aki halálra váltan, már-már szinte félholtan az AIDS-től, szinte már-már kiszenvedve jelenik meg Rentonnak abban a bizonyos szobában, amely az ő gyerek szobája. Ott van vele a takaró alatt Bagby, aki azt mondja neki, hogy ez bizony ki fogod izzadni magadból, különben szétverem a pofádat. Ja, és aztán... Mert hogy Bagbyről azért azt tudni kell, hogy ő folyamatosan minden lehetőséget kihasznál, hogy verekedjen. És olyanokkal, akik teljesen gyanútlanok. És ártalmatlanok és ártatlanok. Tehát például ülnek a kocsmába, söröznek, mesél valami történetet, ahol éppen valakit nagyon megver. Valamit hazudik, aztán hátradom egykor. Így a galériáról így maga mögé dobja a sörös korsót, aztán lesétál, és így elkezd üvölteni. És elkiáltja magát, hogy ezt a lány megvágta valaki, addig innen senki nem távozik, amíg meg nem tudjuk, hogy kicsoda volt az. Persze ez sokkal csúnyább szavakkal mondja, de hát azt mit nem idézik. Nem, magunk módján nem. Szóval Bagby egészen kiváló, Spad egészen kiváló. Az én számomra egyébként Sigboy az, aki még felejthetőbb. Igen. Meg Tommy sem annyira erős, aki meghal ugye a haverjának köszönhetően. De az tény, hogy a Spad meg Bagby azok tökéletesek. A legelkeserítőbb, hogy a filmnek a plakátjára, illetve a DVD-nek a címlapjára nem kerülhetett fel Tommy, aki a valódi, a legnagyobb és legfőbb áldozata ennek a filmnek, és a legtragikusabb hőse ennek a filmnek, hanem helyette a hülye kis csaj Diane került fel, mert egy nő is kellett a címlapra, hát ez szégyen és gyalázat. Tominak igenis ott lenne a helye a címlapon. Neked amúgy melyik a kedvenc jeleneted? Nem sokára bejátszó formájában találkozhatunk vele. We'll be right back. Szóval akkor következik az én kedvenc jelenetem, amelyet megígértem neked. Mit ácsorogtok ott? Te Tomi, ez nem normális dolog. Hát nem csodálatos a természet? Szívjátok be a friss levegőt! Hé, Tomi, tudjuk, hogy ki vagy borulva Lizzy miatt, de semmi szükségünk arra, hogy rajtunk élt ki. Nem vagytok büszkék, hogy skótok vagytok? Pacsék dolog skótnak lenni! Az alja, a legalja vagyunk! A nagy világ söpredéke! A legnyomorultabb, legszánalmasabb, legszemetebb emberfajta, ami a civilizációból született! Valaki utálja az angolokat, én nem! Csak tróger népség! És mi ennek a tróger népségnek a gyarmata vagyunk? Még rendes gyarmatosítókat sem találtunk magunknak! Roskatak tetvek uralkodnak rajtunk! Szerintem ez elég szar helyzet, Tomi! És a világ minden friss levegője sem változtat ezen! Hát bizony, ez így van. Ezek erős szavak egyébként, igen. Tehát itt azért az ember úgy fülel, amikor nézi. Igen, igen, és az, hogy milyen mélységes létkeserűség, és egy egész generációnak a segélykiáltása mennyire keményen benne van ebben a maximálisan trendi filmben. Tehát egy film, ami parádésan szórakoztató, mindeközben mélységesen nyomasztó, lehangoló, és szerintem nagyon hiteles. Hát mindenképpen nagyon hiteles, bár nem ismerem a heroint, de valahogy pont ilyennek képzelem el. Jó, én láttam már közelről amfetaministákat, és kb. Pont egyre le voltak szakadva. Még heroinistákat olyan sokat nem láttam közelről, bevallom őszintén, de nem képzelem el őket nagyon másképp, mint. Mert egyébként érdekes, hogy a heroinnak a leszokási statisztikája az jobb, mint az alkoholnak. Mivel tehát az alkoholról 10% tud lejönni, a heroinról meg 30%, ami azért látványosan jobb. Egyébként az előző jelenet az nekem is az egyik kedvencem a filmből, nekem két kedvencem van, amit így nem tudok megosztani, hogy melyik inkább, és a másik az, amikor Spád kitámolyog egy átmulatott éjszaka után a hálószobából, hát a lepedővel a kezében, amivel egy csúnya baleset történt, és az anyuka a barátnőjénél van, és az anyuka így mondja, hogy majd ezt ő kimossa, és ott kerekedik egy kis. Nem kellett volna annyira erőszakoskodni az anyukának, ezt később megbánja. A család éppen reggelizik egyébként, és a reggelizi asztalnál ott így elcsattam valami rossz kedvű dolog. Svani megtanított rá, hogy tiszteljük az országos egészségügyi szolgálatot, mivel onnan szereztük be az anyag nagy részét. Drogot loptunk, nem recepteket loptunk, vagy adtuk, vettük, csereveréltük, fénymásoltuk őket. Vagy megvettük a rákosoktól, alkoholistáktól, nyugdíjasoktól, éccesektől, epilepsziásoktól és az unatkozó háziasszonyoktól. Szereztünk morfint, diamorfint, ciklozint, kodeint, temazepamot, nitrozepamot, fenolbarbitont, szódiumamitált, dextropropoxifent, metadont, nalbufint, peditint, pentazocint, buprenofint, dextromoramidot, klormetiazolt. Tele van az utca kábítószerrel, ami gyógyír a fájdalomra és a boldogtalanságra. És mi mindent fogyasztottunk, még a C-vitamint is magunkba injekcióztuk volna, ha illegális. Lássuk az SMS-eket, mit írnak a kedves hallgatók. Lejönni nem ugyanaz, mint leszokni. A Gettó Milliómos meg nem a legrosszabb filmje egyáltalán. Ez igaz, hiszen a Part című film a Danny Boyle-nak a legrosszabb filmje. De a Danny Boyle se, mármint a Gettó Milliómos se sokkal jobb annál. Az igazság, hogy a Danny Boyle is egy kiváló rendező nagyon rossz ízléssel. A Trainspotting azonban valóban egy kiváló film, ebben gondolom egyetértünk. Tomi a macskától kap valami fertőzést, nem? Kérdezi az SMS író. Toxoplazmózist. Igen, toxoplazmózist kap, de akkor ő már régen éces. Csak nem az AIDS-ben hal meg végül. A Requiemet meg se közelíti a Trainspotting, a zenéje se, az az igazán drogos film, a többi csak játékfilm. Az tény, hogy az sokkal erősebb, de egészen más a hatása is. Tehát az nem az a film, amit egy generáció meg tud nézni háromszor, négyszer egymás után, és nagyon jól tudja magát érezni tőle. Meg nem az, ami identitást formál neked. Hát az a film, ami elriaszt mindenféle szertől. Tehát az, ami nagyon masszív szorongást és bűntudatot ébreszt az emberben. Sziasztok! Nem biztos, hogy csak a heroin és a zene miatt lett befutott a film, hanem mert bemutatja a Skócia azon oldalát, amit nem mutat a tévé, írja nekünk Lacika, és csak egyet érteni tudunk. Osztályozzuk le ezt a filmet. Nekem ez nem tudom hány éves, de mondjuk 10 évvel ezelőtt 10-es lett volna ez a film, most meg 8-as. Én is 8-ast adok erre a filmre, bár az az igazság, hogy nem ugyanaz az ember lennék én sem, hogyha a 90-es évek széltében hosszában nem néztem volna állandóan a Trainspottingot.